به خدا ای سیادم، من کن از آمازادم، چو به دامت افتادم تن به بلا دادم، من بی پروا سیدی عاشق سیادم. یاد من بر از یادم، جانا تو اگر ندهی داد من که دهد دادم، دور است و دگر دل رسوای خود به که بسپارم، گر شد فناز تو بنیان من به تو دل شادم، مگر از خود شراب گلگون دهی چو فرهادم. چون مردی سوی تو دام من شد تار موی تو، رو به کجا آرم من آن مرغ گرفتارم من که دام تو جان نبرم، ناله این گلزارم